أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kitabımızın 3. sırada yer alan Ali İmran suresi. Önceki derslerimizde Bakara suremizi bitirmiştik. Bugün Ali İmran suremize başlayacağız inşallah. Rabbi Zülcelal'imiz kitabımızın diziliş itibariyle 3. sıradaki Ali İmran suresinde bakalım neler buyuruyor bize, bizden neler istiyor, Rabbimiz bize neler öğretiyor. Sureye başlamazdan önce surenin genel muhtevası hakkında kısa bir bilgi verelim. Bu surede kendilerine kitap indirilen Yahudi ve Hristiyanların şahsında bütün insanlığa doğru yolun çağrısı devam etmektedir. Kitabımızın her bölümünde, kitabımızın her yerinde doğru yola çağrı devam ediyor. Bu sure içerisinde de yine aynı devam ediyor. Hristiyanlar, Yahudiler doğru yola gelmeleri için uyarılıyor. Dolayısıyla tüm insanı uyarmış oluyor. Hazreti Muhammed'in getirdiği sistemin de daha evvel kendi peygamberlerinin getirdiği sistemlerin aynısı olduğu belirtilmektedir. Bu sure içerisinde son gelen peygamberin son mesajıyla önceki peygamberlerden Musa aleyhisselamın, önceki peygamberlerden İsa aleyhisselamın getirdikleri mesajın aynısı olduğu vurgulanır. Yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da aynı kaynaktan gelmektedir. Allah-u Zülcelal bunları aynı kaynaktan göndermiştir. Hepsi Allah'ın gönderdiği kitaplardandır. Ayrıca Müslümanlara da Allah'ın dinini yaşayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaları konusunda öğütler verilerek Müslümanlar eğitilmektedir bu sure içerisinde. İmran'ın hanımı Hazreti Meryem'in doğuşu, Meryem'in İsa'ya babasız hamile kalışı anlatılır ve böylece Meryem olayındaki tüm gerçeklik ortaya konularak hem Yahudilerin attığı iftiralar hem de Hristiyanlar tarafından formüle edilen teslis inancı reddedilir bu sure içerisinde. Hazreti Yahya'nın yaşlı bir babadan ve kısır bir anneden dünyaya gelişi ve Hazreti Adem'in annesiz babasız yaratılışı da örnek olarak verilir. Uhud Savaşı'ndan bahsedilip Müslümanların mala karşı olan zaafları ortadan kaldırıcı ve erdemli olmalarını temin etmek için gerekli öğütler de verilir bu sure içerisinde. Bakara suresiyle birlikte bu sureye Zehraveyn adı da verilmektedir. Böylece surenin genel muhtevasını, içeriğini anlatmış olduk. Şimdi gelelim suremizdeki bize verilen mesajlara. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adına başlıyoruz bu suremize de. Elif, la, mim. Evet. Birinci sure Bakara suresiydi. Bakara suresi de aynı şekilde bu şekilde hurufu mukatta dediğimiz kesik kesik harflerden oluşan kelimelerle başlamıştı. Yani elif, la, mim diye başlamıştı. Tefsirlerimizde değişik malumatlar verilir. Tüm bu malumatların yanı sıra en son söz olarak da Allahu a'lemu bi muradihi. Her ne kadar biz böyle söylesek de Allah bilir ne olduğunu, bu harflerden mananın ne kastedildiğini diyerek müfessirlerimiz, bizden evvelki tefsir yazanlar bu şekilde söylerler. Ama ana hatlarıyla bu elif, la, mim, yasin, hamim, sin, gaf gibi değişik harflerden oluşan kelimeleri şu şekilde manalara gelebileceğini söylemiş olalım. Öğrenme harflerle başlar denmek isteniyor. Yani önce harfi öğreneceksin, sonra kelimeyi, sonra cümleyi. İkinci olarak işte Kur'an bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Buyurun benzerini yapabilirseniz aynı harfleri kullanarak siz de yapın diye bir meydan okumadır adeta. Yeryüzündeki eli kalem tutanlara, şairlere, ediplere ve hatiplere meydan okuyor. 14 asırdır meydan okuyor ama hiç kimse çıkıp da bir benzerini yapabilmiş değildir. Üçüncü olarak Allah ve Resulü ile ikisinin arasında bir şifre olabilir. Allah ve Resulü bu şifreyle anlaşmış olabilirler, onu biz bilemeyiz. Dördüncü olarak da okuyanlara bir bildiridir. Yani dikkat edin, şu anda Allah'tan gelen vahyi okumak üzeresiniz. Allah'ın vahyiyle karşı karşıyasınız. Dikkat edin, başka söz dinlemiyorsunuz. Dikkatlerinizi bu konuya teksif edin gelmiş oluyor adeta. Evet, Elif La Mim dedikten sonra Rabbimiz ikinci ayet-i kerimede kendisinden bahsediyor. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. Allah kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Sahte pek çok ilahlar gelmiş geçmiş, halen de sahte ilahlığını iddia eden kimseler, şahıslar veya putlaştırılan nesneler var. Ama Allah onların hepsinden uzaktır. Allah kendi başına kainatı idare eden, Allah kendi başına her şeyi yaratan, Allah kendi başına her şeyin hayatını programa alandır. Ancak ilah olarak, önünde eğilinecek olarak, secdeye varılacak olarak sadece kendisi vardır. O hayyul kayyumdur, yani diridir, hiç ölmez o. O kayyumdur. Kendisini de, varlıkları da tek yöneten odur. Yani hayatı bir başkasıyla idare olunan biri değildir o. Nice krallık iddiasında bulunan, nice rablik iddiasında bulunan firavunlar ve nemrutlar gelmiş geçmiş. Hepsinin hayatta kalabilmeleri, mutlaka yiyecekleri ekmeğe, içecekleri suya ve gıda maddesine bağlı. Yemedikleri an, nefes alamadıkları an ölümle karşı karşıyalar. Ama Allah öyle değil. Hani tanrıydınız ya, en Rabbükümül Ala diyordunuz ya, firavunlar ve nemrutlar her dönemde en yüce Rabbiniz biziz diye insanları aldatmışlar ve avutmuşlar. Madem sen Tanrı olduğunu iddia ediyorsun, ilah olduğunu iddia ediyorsun, kapat burnunu ağzını bakalım yaşayabilecek misin? Allah'ın yarattığı teneffüs edilmesi gereken havaya muhtaçsın, suya muhtaçsın, kalori alabilmek için gıda maddelerine muhtaçsın. Ama Allah'ın böyle bir ihtiyacı yoktur. O daima diridir, yemeye içmeye ihtiyacı yoktur. Kayyumdur. Yani yarattığı tüm mahlukatı ve kainatın tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilah odur. Evet, Rabbimiz ikinci ayet-i kerimede de kendisini tanıttı. Benden başka ilah olamaz. Benden başka tanrılık iddiasında bulunanlar sahtekardır. Sahtelik yapıyorlardır. Benim dışımda hiçbir kimse ilah olamaz. Çünkü her şeyi yaratan benim. Yarattığım her şeyin hayatını programa alan da benim buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Her an diriyim diyor. Firavunlar hastalanıyor. Nemrutlar hastalanıyor. Yeryüzünde kendilerini ilah ilan edenler hastalanabiliyor. Uyuyabiliyor, ölebiliyor. Ama Allah'ın böyle bir durumu yok. O hayyul kayyumdur, daima diri ve her zaman içerisinde de yarattığı her şeyin yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır. Üçüncü ayeti kerime ile birlikte elimizdeki okumakta olduğumuz kitaba yöneliyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, Nezzele aleykel kitab. Evet, bu Allah ki, hayyul kayyum olan, daima diri olan, tüm yarattıklarını gözeten ve yöneten ilah olan Allahu Zülcelal kitap indirmiştir sana ey peygamber. Son peygambere kitap indirmiştir, işte bu Kur'an'ı. Nezzele aleykel kitabe bil hakki. Bu kitap daima doğruyu, bu kitap daima hakkı ve hakikati söyler. Sahtelik yoktur bu kitapta. Yalan yoktur bu kitapta. Bu kitap gerçeklere muhtevidir. İşte gerçekleri muhtevi olan bu kitabı sana indiren o Allah'tır. Evet, bu kitabın belli bir özelliği var mıdır? Evet, vardır. Nedir o? Musaddikan lima beyne yedeyhi. Kendisinden önce vahyedilen ve bugüne ulaşan doğru haberleri doğrulayıcı. Yani Tevrat'ın ve İncil'in de Allah'tan geldiğini söyler bu kitap. Ama papazlar bozmuşlar onu. Tahrif etmişler. İçerisindeki hükümleri değiştirmişler, kafalarına göre hüküm koymuşlar. Netice, bu Allah gönderdiği tüm kitapların kendisi tarafından olduğunu, eğer şu anda elimizdeki kitaplarda doğru yönleri var ise onları da tasdik ediyor bu elimizdeki kitap. Papazlar tarafından, hahamlar tarafından değiştirilen bölümlerini değil, tahrif edilen bölümlerini değil, bu kitap doğru olan, Allah'ın vahiy olan bölümlerini de tasdik eder. Son kitap, kendisinden önceki kitapları da tasdik edendir. وَاَنْزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Zaten önce de Tevrat'ı ve İncil'i indiren yine Allah-u Zülcelal'dır. Musa'ya Tevrat'ı, İsa'ya İncil'i yıllar önce indiren Allah, son olarak da son peygamberine son kitap olan Kur'an'ı indirmiştir. Evet, bu indirilen son kitap, kendisinden önceki kitapların da Allah tarafından indirildiğini tasdik eder. O kitabın da Allah tarafından gönderildiğini, o iki kitabın da Allah tarafından indirildiğini kabul eden, onların içerisindeki doğruları tasdik eden bir kitaptır. Evet, böylece Rabbimiz 3. ayeti kerimede de kitaptan ve önceki gönderilen kitaplardan bahsetti. Hepsi Allah tarafından indirilmiştir, hepsi doğruları muhtevidir. Son kitap kendisinden önceki kitapları da tasdik eder. 4. ayet. Min qablu huden linnasi ve enzelel furkan. İnnellezine keferu bi ayatillahi lehum azabun şedid ve Allahu azizun züntikam. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine kitapları o indirmişti. Doğruyla eğriyi birbirinden ayırt ettiren gerçeklik bilgisini de o indirmişti. Allah'ın ayetlerini örtbas edenlere gelince, kafirlere gelince onlara acı bir azap vardır. Allah daima üstün ve güçlüdür, aynı zamanda da intikam alandır. Evet, önceden insanlar sapıtmışlar, doğru yoldan dışarıya çıkmışlar. Allah onlara hidayet rehberi olarak son kitabı göndermiş. Son mesajı göndermiş. Bu hakkı batıldan ayırt edici özellikleri insanlara bildiren, kalplerine nakşeden bir kitaptır. Önceki kitaplarda da var bu özellik. Tevrat'ta ve İncil'de de var bu özellik. Onların da Furkan olma özelliği var. Yani iyiyi kötüden, hayrı şerden, doğruyu eğriden ayırt etme yeteneğini insanlara bildirir. Allah'ın vahiyi bunlar doğrudur, bunun dışındakiler eğridir demek suretiyle. İşte Rabbimiz insanları sapıttıktan sonra hidayete döndürmek için gönderdiği Furkan'ı, gönderdiği kitabı, gönderdiği vahyi insanlar doğru yolu bulsunlar diye göndermiştir. Ama buna rağmen yine de küfürde, yine de inat ve isyanlarında devam edenler, innellezine keferu bi ayetillah. Hala Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler, hala Allah'ın ayetlerine karşı çıkanlar, hala Allah'ı, peygamberi tanımazlıktan gelenler var ya, lehum azabun şedid vallahu azizun züntikam. Onlara çok acıklı ve şiddetli bir azap hazırlanmıştır. Allah gafurdur, rahimdir ama aynı zamanda azizun züntikam. Çok güçlüdür ve intikam da alıcıdır. Bunlar da böylece bilinmeli. Pek çok insan diyor ki Allah gafurdur, rahimdir. Ne yapacağız yani? Affeder, ne günah işlersen işte. Hep gafurdur, rahimdir deniyor. Allah aynı zamanda azizün züntikamdır. Azabın şedittir, işte bu ayet-i kerimede olduğu gibi. Şiddetli azabı hazırlayan o. İntikam alan o. Gafur ve rahim oluşunu bil ama intikam alıcı oluşunu da bil. Azabının şiddetli oluşunu da bil. İnne Allahe la yakfa aleyhi şeyun fil ardı ve la fissemâ. Evet. 5. ayet-i kerime. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bizim bilmediğimiz pek çok husus vardır. Bilmediğimiz konumuz haricinde pek çok mesele vardır. Şu yaşa kadar duymadığım, daha ilk olarak duyduğum şeyler var diyoruz. Neyi bileceğiz de biz? Bizim bilgimiz çok kısıtlıdır. Profesör olmuş adam ama normal bir çöpçünün bildiği bilgiden haberi yok. Bilmiyorum, duymadım diyor. Niye? Kendi sahası neyse onunla ilgili 5-10 cümle bellemiş, profesör olmuş, hepsi bu. Onun dışında bilgisi yok. Evet, Allah'ın bilgisi göklerde ve yerde. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. Her şey Allah'ın ilmi dahilindedir, bilgisi dahilindedir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Yerde ve gökte her şeyi o bilir. İşte bu ayet-i kerimede de Rabbimiz bu gerçeği bize bildiriyor. Gökte ve yerde ne varsa her türlü bir şeyi bilen benim. Gökte ve yerde ne varsa her türlü bilinmeyeni bilen benim. Hiçbir şey bana gizli kalmaz. 6. ayet. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. La ilahe illa huvel azizul hakim. Evet, Rabbimiz yine kendisini tanıtıyor. Rahimlerde size istediği şekli veren odur. Yani ben şöyle bir çocuğum olsun istersen ama Allah'ın verdiğinden başkasına razı olmak durumun yok, ancak ona razı olacaksın. Sarı saçlı olsun, mavi gözlü olsun, uzun boylu olsun, zeki olsun, kabiliyetli olsun, uyanık olsun. Elinde değil ki, o şekli veren Allah'tır. Ne annenin, ne babanın, ne doktorun, ne ebenin rahimlerdeki çocuklara şekil verme yetkisi yoktur. Huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. Dilediği şekli o veriyor. Siyah mı olacak, esmer mi olacak, kumral mı olacak, sarışın mı olacak, mavi gözlü mü olacak, zeki mi olacak, ahmak mı olacak, onu Allah biliyor. Rahimlerdeki oluşacak her türlü çoluk çocuğa, hayvana şekil veren odur. La ilahe illa huvel azizul hakim. Ondan başka gerçek ilah yoktur. O daima üstün ve güçlüdür. Her şeyi de yerli yerince yapandır. Evet, rahimlerdekine dilediği şekli veren odur. Hiçbir doktorun, hiçbir tabibin, hiçbir anne ve babanın, hiçbir kimsenin rahimlerdeki çocuğun esmer olması, sarışın olması, zeki olması, uzun boylu olması veya şöyle veya böyle olmasına yetkisi yoktur. Şekil veren de odur. Rahimlerde kime hangi şekli vereceği, kimin zeki, kimin ahmak olacağını da tespit eden odur. Evet. La ilahe illa hu, ondan başka gerçek ilah yoktur. Diğerleri ilahlık iddiasında bulunanların hepsi sahtedir. El azizul hakim, o her şeyi yerli yerince yapan ve güçlü olandır. Evet, 7. ayet. Vellezî enzele aleykel kitâb. Kitabı sana indiren odur. Elimizde okumakta olduğumuz kitabın son peygambere indirilişi Allah tarafındandır. Minhu âyâtun muhkemât. Onun bazı ayetlere muhkem, yani manası apaçık ayetlerdir ki hunne ummul kitab, bunlar kitabın esası ve anasıdır. Ve uhharu müteşabihat. Bazıları da, diğerleri de birbirine benzeşen, yani müteşabihtirler. فَاَمَّا الَّذِينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ. Kalpleri gerçeklerden sapmaya meyilli olanlar, sırf kafaları karıştıracak şeyler bulmak için ve ona keyfi anlamlar yüklemek amacıyla kitabın müteşabih denilen kısmına uyarlar. Yani birkaç manaya gelebilecek, yani birbirine benzeşen manaları ihtiva eden bölümüne uyarlar. Birileri kalkar, hümül faizun ayet-i kerimesini, Türkiye'dekiler faizi ne bilir? Faiz bankaların verdiği fazla paradır. Ama Kur'an-ı Kerim'deki faiz kelimesi kurtulan anlamındadır. Allah Kur'an'da faizin helal olduğunu beyan buyuruyor der, faizun der. Allah faizi övüyor demek suretiyle insanları aldatmaya çalışır, kendisi de yamulur ve yamukluk yapar. Veya bir başkası değişik şekillerde ayetlere değişik anlamlar vererek 14 asırdır yapılmayanı yapmaya kalkarlar. Dolayısıyla bunların yaptıkları şey de mutlaka Allah'ın hışmını kendi üzerlerine çeken bir iştir ve harekettir. Evet, müteşabih kısmına uyarlar. Oysa Allah'tan başka kimse onun anlamını ve sonunun nereye varacağını bilemez. Kur'an'ın şifresi diyor. çıkıyor. Biri şu gün kıyamet kopacak. Kur'an'ın şifresini çözdük. Şunları toplarsak, şunları çıkarırsak şöyle olacak, böyle olacak. Yeryüzünde şurada ateş çıkacak, şurada savaş çıkacak. Niye göre topluyorsun bunu, nasıl yapıyorsun? Kendi kafasından koyduğu 3-5 kuralı çalıştırıyor. Baktı ters olacak, hemen o kuralı orada iptal ediyor. Bir başka kuralın yardımıyla istediği rakama ulaşmaya çalışıyor. Kimileri Elif, La, Mim, Yasin, Hamim gibi, kimileri de değişik ayetlerin içerisindeki harfleri onların ebced hesabıyla manalarını toplayarak değişik anlamlar kazandırmaya çalışıyor. Kitap basıyor, para kazanıyor, şöhret sahibi oluyor. Yani yeryüzünde televizyon kanallarıyla, gazete köşelerinde ismi çıkmak suretiyle, kitabını sattırmak suretiyle şöhret sahibi oluyorlar. Rabbimiz onların manasını ben bilirim diyor. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Allah'tan başka kimse onun anlamını ve sonunun nereye varacağını bilemez. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Bu yüzden bilgide derinleşenler ise şöyle derler. يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُ اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ Bilgide derinleşenler, vahiy bilgisiyle kapsamlı bilgi sahibi olanlar derler ki, biz ona inanırız, onun tamamı Rabbimizdendir. Yani Kur'an'ın tamamı Allah tarafından inmiştir. Elif, La, Mim şu manaya mı gelir? Ebced hesabına göre toplasak çıkarsak şu tarihte savaş mı olacak? Şu tarihte şöyle mi olacak? Böyle mi? Biz onları bilmeyiz. Hepsi Allah'tan gelmiştir. Biz onu kabul ederiz. Biz onu tasdik ederiz derler. Küllüm min indi Rabbine. Bu kitabın baştan sona kadar her bir yanı, her bir ayeti Allah tarafından indirilmedir. وَمَا يَذَّكَّرُوا اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ Derin kavrayış sahipleri dışında kimse bundan ders almasa da onlar ilim sahipleri böyle derler daima. 8. ayet. İlim sahibi olan, akıl sahibi olanların yakarışlarından bahsediyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. O derin kavrayış sahipleri, o müminler, o Müslümanlar, o Allah'ın kitabına bu nazarla bakanlar şöyle yakarırlar. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi bu gerçeklerden bir daha saptırma. Evet, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi bu gerçeklerden bir daha saptırma ya Rabbi. Katından bize rahmet ver, şüphesiz bağışı en çok olan sensin ya Rabbi. Evet, böylece nasıl dua edeceğimizi de Rabbimiz bize bildirmiş oluyor. Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi bu gerçekten bir daha saptırma. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً Katından bize rahmet ver. اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَابِ Evet, şüphesiz bağışı en çok olan sensin sen ya Rabbi. 9. ayet. رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَاتِ Ey Rabbimiz, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde mutlaka insanları bir araya toplayacaksın sen. Allah sözünü yerine getirmekten asla kaçınmaz. Mutlaka sen binlerce senedir toprakta yatan insanları da bir gün mahşer yerinde, kıyamet gününde diriltip bir araya toplayacaksın. Böylece 9 ayet-i kerimesini okuduk. 10. ayet-i kerime. Rabbi Zülcelal'imiz Ali İmran suresinin 10. ayet-i kerimesinde bakınız ne diyor? Kafirler için ne diyor? Müslümanlara nasıl teselli veriyor Rabbimiz? اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler var ya. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Evet. Onlara ne malları ne de çocukları Allah'a karşı kendilerini hiçbir şekilde koruyamayacaktır. Gerçekten de koruyamadı. Ebu Leheb'in çoluk çocuğu da bir işe yaramadı, malı mülkü de. Ebu Cehil'inki de öyle oldu. Firavun'un tüm mal varlığı yerle bir edildi. Kendisi tüm ordularıyla birlikte Kızıldeniz'de yok edildi. Nuh Aleyhisselam dönemindeki kafirler de hepsi sular içerisinde mahvu perişan oldular. Evleri de, atölyeleri de, sanayileri de, her şeyleri yok oldu, kendileri de yok oldular, gittiler. Allah'ın gücüne karşı güç olduğunu iddia edenler, gücümüz var, biz şuyuz, biz buyuz diyenler, bu ayet-i kerimeye karşısında mutlaka yok olmaya, hezimete mahkumdurlar. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا O kafirler var ya, o Allah peygamber tanımayanlar var ya, o Allah ve din düşmanları var ya, o şeriat düşmanları var ya, لَنْ تُعْنِيَ عَنْهُمْ اَنْوَالُهُمْ وَلَا اُلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْعًا Onların ne mal varlıkları, sayısal çoğunlukları, وَلَا اُلَادُهُمْ Evet, ne parasal çoğunlukları, ne de sayısal çoğunlukları onlara bir yarar sağlamamıştır, sağlamayacaktır. Yeryüzünde bu düzen daima böyle ola gelmiştir. Hazreti Adem'den itibaren kafirlerin hiçbir mal varlığı kendilerine fayda sağlamamıştır. Ulaike evet ve ulaikehum ve kudun nar. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bu dünyada belli bir süre yaşasa da o ateşe yakıt olarak mutlaka cehenneme boylayacaktır. Cehenneme gidecektir. Orada onun işi ateş azabı ile defteri dürülecektir. Kede'bi âli firavun vellezine min kablihim. Firavun hanedanının ve onlardan önce yaşayanların başına gelenlerin aynısı. Evet, Firavun nereye gitti? Kızıldeniz'de boğuldu ordularıyla birlikte. Ya bütün yaptıkları, ettikleri binaları hepsi de bu Kızıldeniz'de boğulurken onlar da işi bitirildi Allah tarafından. Yok edildi. Firavun'u hatırlatacak bir şey kalmadı orta yerde. Evet, Firavun ve ondan öncekiler. Kezzebu bi ayatina, Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin mesajını yalanladılar. Fe akhazahumullahu bi zunubihim vallahu şedidul ikab. Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. İşlediği günahlardan dolayı Allah onların defterini dürüverdi. Yakaladı onları. Kimisini Nuh tufanı ile su içerisinde, kimisini Ad kavmi gibi rüzgarla, kimisini Semud kavmi gibi bir depremle, kimisini Lut kavmi gibi yerin dibine batırmak suretiyle Rabbimiz yakalayıverdi. Firavun'u da yine denizde açılan kupkuru yoldan İsrailoğulları ve Musa geçip gitti. Bunlar da kuru yola girince deniz kavuştu da hepsi boğuldular gittiler. Allah dilerse aklı hayale gelmedik şekilde kafirlere azap eder, kafirlerin işini bitirir. İşte Firavun ve ondan öncekiler bu şekilde bitirildi, bu şekilde yok oldular, gittiler. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا Ey peygamber de ki, kafirlere şöyle söyle, ey Müslümanlar deyin ki, her yerde bunu haykırın. قُلْ haykır manasına geliyor, söyle manasına geliyor, duyur manasına geliyor. Allah emir veriyor bizlere. İlk indiği sırada peygamberimize emir vermişti. O günkü Mekke müşriklerine, o günkü Bizans'a, o günkü İran'a meydan okumuştu. Bugün de aynı ayeti okuyan bizler haykıracağız, diyeceğiz ki kime? Lillezine keferu. Kafirlere. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere diyeceğiz ki setulebun ve tuhşerun ila cehennem ve bi'sel mi'ad. Siz kısa zamanda bu dünyada yenilgiye uğrayacaksınız. Gerçekten de uğruyorlar. Her yönden güçlüyüz diyenlerin hezimete uğradığını her gün görüyoruz, duyuyoruz. Ne yapıyorlar? Hani güç vardı ellerinde? Hani insanların karşısına topla, tüfekle, silahla, füzeyle çıkıyorlardı ya? Ama korkuyorlar. Eli sapanlı bir taş atan çocuktan Filistin'de koskoca İsrail ordusu korkuyor. Evet, Amerika'nın askeri elindeki bir sapan taşı veya değnek olan çocuktan korkuyor. Ruh yapısı bozulmuş. Kendisini intihar ediyor. Rahatı yok, huzuru yok. Sıkıntı içerisinde. Yani yeryüzünde Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ne kadar güçlü olsalar da, topları tüfekleri olsa da ruhen ızdırap içerisinde psikolojikman mağlup durumdadırlar. İşte bu ayet kıyamete kadar geçerli. Kul deyiniz, haykırınız, söyleyiniz. Lillezine keferu tüm kafirlere. Hangi asırda yaşıyorsanız o asrın Kur'an okuyucuları olarak söyleyiniz, haykırınız, duyurunuz. Kime? Kafirlere. Ne diyeceğiz? Setuğlebun, kısa zamanda mağlup olacaksınız. Mağlubiyeti mutlaka tadacaksınız. Mağlup değiliz, galibiz deseniz de mağlupsunuz mutlaka. Evet, tarihe baktığımızda hepsi aynı şekilde mağlup olmuş, hezimeti tatmışlar. Müslüman halka karşı, topluma karşı, elinde silahı olmayan fakat baltasıyla, elinde silahı olmayan fakat değneğiyle, elindeki taşlarla nice tankları ve top atanları bitirmişler. Çeçenistan bunun bir örneği, Afganistan bunun bir örneği. Yani dünya üzerinde Müslümanlara zulmeden biz güçlüyüz diyenlerin hepsi şu asrımızda, şu çağımızda bunun birer örneğidir. Evet, kafirlere diyeceğiz ki setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem ve bi'sel mihad. Bu dünyada mağlup olacaksınız, rezil ve rüsvay olacaksınız, ahirette de cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü yataktır. Bu dünya hayatınız rezil ve rüsvay olarak geçecek, öbür tarafta da siz cehennemi boylayacaksınız. Ne kötü yataktır orası. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ف۪ي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Evet, ibretler vardır sizin için. Karşı karşıya gelen iki orduda sizin için ibretler vardır. Hangi ordu, hangi orduyla karşı karşıya geliyor? Biri Allah'ın ordusu, yani Müslüman olan ordu, bir diğeri de küfür ordusu. Bedir'de aynısı olmuş, Uhud'da aynısı, Hendek'te aynısı, bugün Çeçenistan'da aynısı ve dünya ülkelerinde aynısı. Bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta kafirler. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ف۪ي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى Karşılaşan iki grupta sizin için ayetler, ibretler vardır. فِيَتٌ تُقَاتِلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Evet, bu iki gruptan biri Allah için savaşırken, ve uhra kafiratun, diğer grup ise Allah'ı inkar ediyordu, kafir idi. Biri Allah adına savaşarak şehit olmak istiyor, diğeri ise kafirlik yapıyor. Allah'ı, peygamberi, kitabı, Allah'ın gönderdiği mesajı yalanlıyorlardı. Yeravlehum misleyhim ra'yel ayn. Öbürlerinin kendilerinin iki katı olduklarını gözleriyle görüyorlardı. Yani biz karşımızdaki ordudan iki kat daha fazlayız. Ama buna rağmen hezimete uğruyor. Olacak şey mi bu? Oluyor. Kem min fiyetin galiletin galebet kesiraten biiznillah buyuruyor Rabbimiz. Nice az topluluklar ve gruplar vardır ki çok büyük ordulara galip gelirler. Geliyor. İşte bu şekilde Rabbimiz iki grup karşılaşmış savaş yapıyor. Biri Allah için, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için savaşıyor. Bir de Müslümanların kökünü kazımak için savaşıyor. Allah diyor ki onlar karşılarındaki insanları kendilerinin iki katı görüyorlar. Vallahu yu'ayyidu bi nasrihi men yeşa. Gerçekten Allah dilediğini yardımıyla destekliyor. Müslüman ordularına, azınlık olan insanlara yardım ediyor. 5000 melek, 3000 melekle takviye ediyor ve onlara yardım ediyor. Onlar galip geliveriyorlar. Olur mu? Olmuş. Bedir'de aynısı olmuş, Uhud'da olmuş, Hendek'te olmuş, Tebük'te olmuş. Allah gönderdiği meleklerle veya kalplerine korku salmak suretiyle kafirleri hezimete uğratmıştır. İnne fî zâlike li'ibreten li'ulil ebsâr. Evet. Bunda görecek gözler olan herkes için mutlaka bir ders vardır, ibret vardır. Tarihi tetkik ettiğimizde Allah kulunu, Allah Müslümanları daima yardımsız bırakmamıştır. Nerede olursa olsun, hangi savaşta olursa olsun, Allah'ın rızasını kazanmak için canlarını ve mallarını feda eden müminlere Allah yardımını esirgememiştir. Evet, tarihe baktığımızda bunu apaçık görüyoruz. Her savaşta görüyoruz. Silah yönünden çok az, 1/3 durumunda, 1/5 durumunda, 1/10 durumunda. Ama siz benim tarafımdan destek vereceksiniz, yürüyün diyor Allah. O müminler de Allah'tan aldıkları güçle ölürsek şehit oluruz, ölmezsek ganimetle döneriz diye yürüyorlar. Neticede de gazi olarak veya şehit olarak savaş bitiyor. Müslümanların lehinde bitiyor. Müslümanlar galip geliveriyorlar. İşte inne fî zâlike le ibreten li ulil ebsâr. Bunda görecek gözler olan herkes için muhakkak bir ders ve ibret vardır. Ama savaşa gitmek kolay değil. Savaşı masa başında, televizyon ekranında veya mikrofon başında anlatmak kolaydır. Tamam efendim, yarım saat sonra kapının önünde yazıyorlar. Minibüsler de dolu olarak götürecekmiş denildiği an savaştan bahsedenlerin hepsi hemen vitesten atıyor. Diyorlar ki olacak şey mi bu? Biz ne güzel şurada oturuyorduk. Sıcak, kaloriferli ve konforlu evlerimizde, müesseslerimizde savaştan ve cihattan bahsediyorduk. Haydi savaşa, zor. İnsanları savaşa götürmeye, insanları savaştan soğutmaya yönelik dünyevi işlerden bahsediyor Rabbimiz 14. ayet-i kerimede. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi, insanları savaşa ve ölüme götürmeyen, yeryüzündeki insanları kendisine bağlayan gerekçelerden bahsediyor. Buyuruyor ki, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. Kadınlara karşı sevgi, muhabbet, insanlara süslü ve cazibeli gösterildi. Yani hanım varken savaşa mı gidilir? Ne güzel rahatımız, keyfimiz varken savaşa mı gidilir? İlk engel o. İkinci engel, والبنين. Çocuklar, personeller, elemanlar. Kendisinin çocuğu var 3-5 tane. Onlar fabrikasını, işletmesini, atölyesini, işini, gücünü yoluna koyacaklar. Hesap bu. Ben ölü verirsem ne olacak düşünüyor şimdi. Çoluk çocuk ne yapacak? Ben onlara işi teslim etmedim daha diyerek personeline, elemanına ve çocuğuna da bağlı insanlar. Yarın ne yapacağının hesabını yapıyor. Savaşa gidersem, ölürsem, şehit olursam hesabı yok. İşte insanları savaştan, işte insanları şehit olmaktan alıkoyan şeylerden birincisi kadın, ikincisi çoluk çocuk personel, üçüncüsü vel kanatiril mukantarati minezzehebi vel fizza. Altın ve gümüş, mark ve dolar, ticaret, senet ve çek. Şu anda insanların kafalarında tek çözüm bunların kaldırılması. Bunlar kalkıverse insanlar şehitlik de yapabilecek, şehit de olabilecek, savaşa da katılabilecek. Ama insanlar paraya, marka, dolara, senede çeke bağlı oldukları için, çoluk çocuğa, personele bağlı oldukları için, hanımlarına bağlı oldukları için savaşa katılmaktan ve cihada katılmaktan uzak duruyorlar. Vel haylil musavvemeti vel en'ami vel hars. Evet. Soylu atlar. Bugün at yok ama İnsanların 50-60-80 milyarlık arabaları var. Sabah iş yerinden, evinden ayrılıp iş yerine gidiyor. Orada kontrol ediyor, evinin önünde kontrol ediyor. Akşam dönüşte garaja girerken etrafını tavaf ediyor. 60-80 milyarlık araba. Acaba bir arıza var mı? Çoluk çocuk üzerini çizmiş mi? Ne olmuş diye kontrol ediyor adam. Çünkü 80-100 milyar lira para vermiş. O gün için savaş atları vardı. O atlara bakım yapmak için uğraşırdı insanlar. Bugün de arabanın modeliyle, evet araba ufak bir çizik aldıysa bu araba 20 milyar lira diyor, düştü değeri. Niye? Boyandıysa tamam işi bitti derler diyor, işi biter bunun. Orijinalliği kaçar bunun diyor. Yani insanları dünyaya bağlayan şeylerden biri de biletler. O gün atmış, bugün de insanların bindiği şeyler neyse o. Evet. Şehir hayatında bu. Köy hayatında insanları kendisine bağlayan hususlar nedir? Vel en'am. Sığırlar ve hayvanlar. 100-200 tane adamın mandası var. 100-200 tane veya 300-500 tane koyunu var. Sürü sürü 3-5 tane çobanı var. Sabah oldu mu cıngıl cıngıl gidiyor. Akşam süt dolarak geliyor. Diğer hayvanlar da kurbana veya senede 2 sefer 300-500 milyarlık kesim yaptırmak üzere hayvanlarını alıp satıyor, hesabı yolunda. Bu kadar hayvan bırakılır da savaşa gidilir mi? Bu kadar hayvanların sütü, eti, derisi, parası, kazancı varken savaşa gidilir mi? İşte insanları bağlıyor bunlar dünyaya. Vel hars, ekinler. 100 dönüm, 300 dönüm, 500 dönüm arazi ektim. Şu kadar kalkacak, şu kadar pancarım var, şu kadar çıkacak. Hesabı yapıyor insanlar. Yani kimileri pancarı, kimileri buğdayı, arpayı, kimileri nohudu ve fasulyeyi, Kimileri de elinde bulunan hayvanları, koyunları, kuzuları, develeri hesap ediyor. Kimileri bindiği atı, arabayı, deveyi, kimileri elindeki kasasındaki bulunan altını, gümüşü, markı, doları, kimileri çoluk çocuğu ve personeli, kimileri de hanımları, hanımlarını bırakmamak için savaşa gidemiyor. Allah da böyle buyuruyor, bütün bunlar size yakışıklı ve yaldızlı gösterildi. Çekici kılınmıştır bunlar. Herkes mutlaka bunlardan birine veya birkaçına sahipse bu çekicilik onda da vardır buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. Ama ne diyor Rabbimiz? Zalike meta'ul hayati dünya. Bütün bu zevkler dünya hayatının geçici şeyleridir. Altında, gümüşte, markta, dolarda, atta, arabada, evet hayvanlarda hepsi bu dünya hayatının geçici şeyleridir. Yani 100 ton, 300 ton, 500 ton, 1000 ton pancar kaldırsam, 1000 ton buğdayın kalksa, şu kadar hayvanın şu kadar kesimhaneye gitse, mezbahada kesilse, eline o gün trilyonlar geçse, trilyonları cebine koyar koymaz da ölsek ne olacak? Onlar ahırda veya çardakta bakımı yapılırken ölürse ne olacak? Hepsi burada kalıyor zaten. Bütün bunlar dünyanın geçici şeyleridir diyor Rabbi Zülcelal'imiz. Vallahu indehu husnul me'ab. Ama varılacak yerin en güzeli Allah katında olandır. Evet, varılacak yerin en güzeli Allah katında olan cennettir. Oraya girmek için bütün işini, bütün gücünü, bütün paranı seferber et. Seni oraya götürecek ameller peşinde koş ve koştur. Değilse hepsi burada kalacak. Kul اَاُنَبِّئِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ زَالِكُمْ لَّذ۪ينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَاَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَرِزْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ Ey Peygamber, ey Müslümanlar! Deyiniz ki, hatırlatınız ki, Allah bakınız ne buyuruyor deyiniz. اَاُنَبِّئِكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ زَالِكُمْ Bütün bu yukarıdaki sayılan şeylerden daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kadından, çoluk çocuktan, personelden, altınlardan, gümüşlerden, marklardan, dolarlardan, attan, arabadan, hayvanlardan, ekinlerden, pancarlardan daha iyisini, hayırlısını size haber vereyim mi? Evet. لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Kim için? Müttakiler için. Yolunu kitapla bulanlar için. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlar için. Bunlardan daha ayrısını size haber vereyim mi? Cennetun tecri min tahtil enhar. İçerisinde ırmakların aktığı cennetler vardır. Buradakilerin hepsi geçicidir. Araba da bitecek, villa da bitecek, köşk de bitecek. Paralar da bitecek, zevkler de bitecek. Hepsi bitecektir. Ama ebedi olan hayatın cennetinde her şey devam edecek. İçerisinde ırmaklar akıyor. Mesken olarak o köşkler, o cennet köşkleri vardır. Ve orada خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ebedi olarak yaşanacaktır. 3 sene, 5 sene, 60 sene, 80 sene değil, orada ebedi yaşanacak. Orası zevk diyarı. Evet, temelli kalınacak yerdir orası. وَاَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ tertemiz eşler de var orada. Bu dünyada kimileri eşinden çekiyor. Kimileri çenesinden bıktım diyor, 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir, 55 senedir. Kimileri inadından bıktım diyor, kimileri falanından filanından bıktım diyor. Ama ne yapayım diyor, çoluk çocuğum var çekeceğim. Dolayısıyla oradaki eşlerin hepsi tertemizdir. İnadı yok, çenesi yok, aksiliği yok, karşı çıkması yok. Yani erkeklerin hoşlanacağı her türlü imkanlarla mücehhez, tertemiz eşler de orada huri olarak o insanlara verilecektir. Ayrıca وَرِزْوَانٌ مِنَ Allah'ın da razı olması var. En büyük şey de o zaten. Allah diyecek ki sen yeryüzünde Müslüman olarak yaşadın, hayatını Müslümanca sürdürdün, devam ettin, cennete girmeye hak kazandın. Ben de senden razıyım kulum diyecek. En büyük de zaten Allah'ın bizden razı olmasıdır o gün. Cennetteki tüm nimetlerden daha büyüğü de وَرِزْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرٌ diyor bir başka ayet kerimede. Burada da Allah'ın hoşnutluğu vardır orada ayrıca. وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Allah kullarını çok iyi görendir. Evet. Böylece Ali İmran suremizin 15. ayet-i kerimesinde okumuş olduk. Rabbimiz Ali İmran suremizin 1 ve 15. ayet-i kerimelerinde de bize savaştan bahsetti. Bize şehitlikten bahsetti. Bize insanların cenneti, ebedi alemdeki ebedi kalınacak olan yurdu elde edebilmeleri için bu dünyada Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabalamayı emretti. Bu çabalamada engellerin ne olduğunu söyledi. Kadınlar birinci engeldir dedi. Çoluk çocuk ve personel ikinci engeldir dedi. Altın, gümüş, mahdolar üçüncü engeldir dedi. Atlar, arabalar üçüncü, dördüncü, beşinci engeldir dedi. Hayvanlar, çiftlikler, araziler, mahsuller, ürünler, buğdaylar, arpalar, pancarlar hepsi bunlar da engeldir dedi. Ama hepsinin dünya hayatının geçici zevklerinden ibaret olduğunu, gerçekten gidilmesi gereken, kazanılması gereken Allah'ın cenneti olduğunu da bize haber verdi. Orada ebedi kalınacağını, tertemiz eşlerin orada bulunduğunu ve Allah'ın rızasının da orada bulunduğunu bize Rabbimiz böylece haber vermiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde Ali İmran suremizin 16. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.